es la mona mona. Que bien por el mar, es la mona mona. Morritano bien cabal, es la chamona. Es un mariage emigrante. S'agiter se précipite, mais pas de bagage. Blechtier dans la place pour Sacha Mona. Pas de papier, pas de papier, le mariage des ménages. La vétiga de Chita et ses danses magnifiques. Isabella, la barmaid maléfique. Raki Seb, Raki Stone, le Raki alcoolique. Et toute la clique de Blechy qui rapplique quand il s'agit de Raki. Pour le couple idyllique, c'est Sacha Mona. Sacha Mona, ça c'est Sacha Mona. Sacha et Mona, si ça c'est Sacha et Mona. Si ça c'est ça, Chahé Mona. Tout le monde, tout le monde, tout le monde fait ça, Chahé Mona. Ça, Chahé Mona. Ça, Chahé Mona. Tout le monde, tout le monde, tout le monde fait ça, Chahé Mona. Ça, Chahé Mona. Ça, Chahé Mona. Sacha comme un pacha, Mona fume la chicha. Chacun cherche sa chat, Mona cherche son chat. Al meu cousino, el jungle Sacha, sta aquí par se casar. Sacha Mona, el rita nui son love Mona. Sacha, cadun cerca Mona, me la dovenchana. Sacha, Mona fume la chicha. Chacun cherche sa chat, Mona cherche son chat. Si, ma Mona n'a pas l'œil de Mona Lisa, elle a plutôt les appâts de Diego Maradona. Madonna, ma Mona, cousine et moya, rendra la monnaie de sa pièce à toutes ces espèces de piches. Sa chat, Mona, sa chat, hey, Mona, sa chat, hey, Mona, et tout le monde, tout le monde, tout le monde fait sa chat, hey. Aquí para casarlos amor de Plechti, no sé cuándo podrán caminar, quitar aquí por un mejor lugar, pero los dos quieren mover, aquí no lo pueden hacer, para validar este matrimonio, irán los dos en otro país. Sacha et Mona marié, chaque fois dans d'autres contrées, les lois ne fait que changer, on est bon pour recommencer. Sacha et Mona marié, chaque fois dans d'autres contrées, les lois ne fait que changer, on est bon pour recommencer. Sacha et Mona marié, chaque fois dans d'autres contrées, les lois ne fait que changer, on est bon pour recommencer. Sacha et Mona marié, chaque fois dans d'autres contrées, les lois ne fait que changer, on est bon pour recommencer. Zespół z Francji, chociaż nie zawsze po francusku śpiewali, jak było słychać i jak napisał kierownik, no kierownik nie, ale tak, późna pora, 4 minuty po 1, więc słowa tak łatwo nie przychodzą do głowy. Kronikarz strefy La Caravane Pass, dawno ich redaktor nie puszczał. To prawda, dlatego że z zestawów muzycznych nadających się do strefy na płytach La Caravane Pass nie ma zbyt wiele i właśnie tym zestawem załatwiliśmy tę płytę. Tej płyty jeszcze u nas nie było, zwie się Welcome Plechti, ale tylko ten zestaw się nadaje do strefy, co nie znaczy, że nie można sobie płyty gdzieś odszukać i posłuchać we własnym zakresie, a tam dużo, dużo krzywych nut występuje, tyle że nie strefowych. Bo dzisiaj leitmotivem jest krzywe nuty kończą luty. Strefa małpa polskieradio.pl. Cały czas można się kontaktować tu za darmo, a na 71335 no Złocisza 23 należałoby uiścić. Cały czas w sprawie słuchania w związkach i nie w związkach piszą słuchacze. Coś w tym musi być, bo mój mąż pracuje co strefę, a ja pędzel, płótno i jakąś taką mam wolność. No i oczywiście muzyka tylko dla mnie. Może jeszcze coś a propos. My słuchamy razem, napisała Milena. I jak co piątek gramy sobie w skrable. Małżeństwo pozdrawia z Cambridge. No ale tam godzina wcześniej, zdaje się, więc łatwiej takiemu małżeństwu się zebrać. Mam 40 lat. Drugiego męża, który jest w pracy. Można? Można. Jeszcze w tej sprawie ktoś. Strefa od lat OK. Smutny singiel. No, inni by się cieszyli, że mogą w samotności posłuchać strefy. No, a ten singiel smutny. Ale inaczej by się strefy nie dało słuchać, więc przynajmniej jest z tego jakaś korzyść. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335. Jeszcze 53 minuty. To całkiem dużo czasu, żeby popisać się błyskotliwością. No dobrze, teraz też nie będzie żadnych krzywych nut, no ale płodozmian w strefie musi być. Zespół pochodzi z Rosji, zwie się Aria. Jeden utwór, za to długi. To zresztą nie może być dobra płyta, bo czasy trwania utworów 7 minut, 6, 8. No ja nie wiem, że w ogóle ktoś tworzy takie utwory. W sprawie zespołu Aria, bo właśnie ten wykonawca przed chwilą wystąpił. Tak, tak, oni jeszcze grają, napisał Patryk. Wśród fanów Arii, czy Arii, jak to woli, o nowej płycie są opinie raczej podzielone. Ale moim zdaniem jest to znakomity, choć już nie tak ciężki jak za dawnych lat, album. O wiele dojrzalszy muzycznie niż kilka poprzednich. Jak album jest dojrzalszy, to się chyba nie nadaje do strefy. Najgorzej jak artysta ewoluuje, dojrzewa. To już się nie nadaje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No i kontynuuje Patryk, jak zwykle ze świetnymi tekstami. No to czyżby Patryk na tyle opanował piękny język rosyjski, że jest w stanie to powiedzieć, a swoją drogą nazwisko tekściarza zobowiązuje, bo pani, która to pisze, nazywa się Puszkina. Strefa strefa@polskieradio.pl 71335. Właśnie, a propos zespołów dojrzałych i w ogóle ludzi dojrzałych, napisała Małgorzata. Lat 40. Dobry wieczór, tu żona Roberta, lat 46. Zawsze sądziłam, że trójka to stacja dla geriatryków. A ja jestem fanką czwórki. No ale ja jestem z czwórki, naprawdę. Jak tylko skończyłem 23 lata, już się tam mnie pozbyli stamtąd. Coś chciałem rzec. A ja myślałem, że lat 40 to jest taki wiek geriatryczny już. Strefa małpa, polskieradio.pl 71335. Gdzieś to miałem w sprawie związków. No nie, ale może o pracy tym razem. Zaczęło się interesująco, intrygująco, można by powiedzieć, ekscytująco. A ja w pracy rozbieram. Zakończyło się trochę gorzej. Silnik elektryczny, bo łożyska poleciały. Ale zrobiłem sobie przerwę do drugiej. Strefa małpa, polskieradio.pl 71335 dla smyków. Złocisza 23. Trzeba by zapłacić. No dobrze, to ponieważ mamy taki leitmotiv, a nie inny, czyli krzywe nuty kończą luty, to trzeba realizować i wypełniać. Tu będzie trochę krzywych nut. Z Finlandii zespół CMX. Señorita y pinareta. Tervetuloa englannin kielestä vapaaseen rock'n'roll vyöhykeseen. Älä nuku, lähetä sähköpostia tähän osoitteeseen. Strefa miukumauku polskiradio.pl. No, jak na fiński zespół, to mają całkiem łatwą nazwę. CMX. Chociaż po fińsku pewnie nikt fińskiego nie zna z tego audytorium, które akurat teraz słucha Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Po fińsku CMX to się powinno wymawiać albo coś takiego. No, w każdym razie po polsku to będzie CMX i na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy za chwilę, jeśli do tej pory się nie pojawili, to powinni za chwilę się pojawić. polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa. Do znudzenia podaję ten adres, no ale potem będą pytania, co grało i tak dalej. A tam na bieżąco można sobie sprawdzać. No i nie trzeba fatygować redaktora, żeby powtarzał te wszystkie trudne nazwy CMX, CMX. Po fińsku chyba. Tak się to powinno czytać. strefa@polskieradio.pl to z kolei nasz adres listelowy. I bardzo wiele ciekawej korespondencji można znaleźć. Na przykład na temat naszego dzisiejszego leitmotivu. Przypomnijmy, krzywe nuty kończą luty. W tym ostatnim zestawie było trochę krzywych nut i jeszcze krzywe nuty będą do drugiej. Marcin wysłał listela o grzmiącym temacie język angielski w tej audycji. No i uwaga, przepraszam, nie mogę się powstrzymać, żeby tego nie przeczytać. To już stało się tradycją strefy. Jeśli tylko taki listel się pojawia, to ja go czytam. Słucham strefy od jakiegoś czasu. Nieregularnie niestety. Dziś po raz pierwszy usłyszałem angielskie słowa w tej audycji. Leitmotiv. No to już domyślam się, że Marcin nie jest lingwistą stosowanym oraz nigdy w swoim życiu nie przesłuchał dzieła Wagnera żadnego. No i takie są skutki, takie są skutki. strefa@polskieradio.pl 71335 w sprawie słuchania w różnych konfiguracjach. Trzech mężów już nie żyje. Dzieci i wnuki na swoim. Hulaj, babciu, nikt nie przeszkadza. Napisała baba 66. Ja słucham sama, pisze z kolei Kasia. Czekam cały tydzień na strefę, a potem przesypiam 40 minut. Muszę kogoś znaleźć do budzenia. No i jeszcze Warwara, malkontentka. Jak tu popisać się błyskotliwością, jak pan nie czyta błyskotliwych tekstów, a tylko kto z kim słucha? Czy to naprawdę błyskotliwy temat? No dobrze, to może wpuśćmy jakąś muzykę, bo jest to audycja muzyczna. Rozumiem, że można się nie zorientować z samego przebiegu. No ale jest, jest. No dobrze, to wracając do leitmotivu. Krzywe nuty kończą luty. Będzie trochę krzywych nut. I w tym zestawie zespół z Ukrainy. Włopli Widopiasowa. Віють вітри по долинах, дико завиваючи, так же ножки обвали по своїх причинах, як гора йшла на гору, собора розмова, рим синиці ой тача. Розводили політичне враження, і трактори виводили поле на розбори. Бо тоді і вийшло смішно полохала зоря. Дим це дим, і ой ця-ця. Тополі, а між ними гоце, спілкувались, сперечалось, убивались, гоце. Так. hulanku. What's up? Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, хто тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо вночі. Ледве йшов пильним шляхом, дивлюся, десь старий Махатма підійшов та кажу таке. Я йому. Добрий день, старий Махатма, гадні могутні, дуже вилагідно, біля завжди все світлю. Відповів таке, що мав, що зрозумів. Чи може він спав, чи розмовляв з зірками, чи розмовляв зі мною мовою птахів або трави. А каже мені вчителю дві краси світу, місяць та сонце мають інкові зустрічі. Подарював таку смішку, такий струн добра, що навкруги заспівали птахи. У душі моїй, наче грянув казковий хор, смарагдових цвіт у ніг та польоту золотих джів. Я йому гура! Окажем мені джерело добра, хто перший вийде до захмарної брами. Славетний чиновник, чесний сім'янин, у або щирий господар. О, таке-таке, спитав я його. Він мене таке бив глибиною відповіді, що я не міг дихати, не міг відчувати ніг, не міг почути те, чиє га-га, не міг дивитись у вічі гурі, та не міг більш стояти і розмовляти. Обернув та пішов собі пильним шляхом. Мудрий Махатма, хай будуть вічні твої слова, що відновлює душі. Та-ра-та-та-ра-та! Дава! I love the world! Hey! No było, było trochę krzywych nut w tym zestawie muzycznym. Wopli Widopliasowa, zwani w skrócie WW. Napisałem nawet grażdanką na stronie, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. Wopli Widopliasowa już są. Bardzo ładnie, redaktorze, bardzo ładnie i na bieżąco. Strefa Małpa polskieradio.pl, tudzież 71335, smykowo, jak ktoś komputera nie ma w zasięgu, albo nie potrafi obsłużyć, no bo wiadomo, że teraz czasy ciężkie, ile to trzeba instrukcje wertować i przyswajać, żeby cokolwiek odpalić i włączyć. Poniekąd chyba w tej sprawie Andrzej napisał: właśnie wróciłem do mieszkania i włączyłem strefę, a mam 50 lat. Tak napisał, no to serdecznie gratulujemy, że udało się włączyć radio w tym wieku, bo wiadomo, teraz to wszystko takie dotykowe i tak dalej. Ja sam uważam i poczytuję sobie za sukces, że udaje mi się odpalić kolejne telefony, które mam. Strefa Małpa polskieradio.pl, tak. A propos telefonu, napisał Józef: czy audycja Strefa jest na żywo, czy leci z taśmy albo kasety? Czy radiosłuchacz może zadzwonić do pana redaktora i porozmawiać na antenie? I tu mi się przypomniał stary, strefowy dowcip, kawał, anegdota i widz. Dlaczego do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola nie można zadzwonić? Bo jakiś Czech okupuje linię. Ja dzwonim! Słyszycie mnie niekto? Dzwonim! Dzwonim, tak si mnie wente! Ja dzwonim! Halo! Sakra, dzwonim! No i na wszelki wypadek nie odbieramy tutaj żadnych telefonów. Strefa Małpa polskieradio.pl, tudzież 71335. A propos osiągnięcia pewnego wieku. Bartek z Poznania: mam 40 lat i będę słuchał Trójki i Strefy też. Oka, jestem geriatrykiem, ale jakim żwawym. Słucham właśnie Strefy, sąsiedzi wraz ze mną. To chyba się nadaje, żeby mnie włączyć do grona słuchaczy. No oczywiście, włączamy i twoich sąsiadów również, poniekąd i siłą rzeczy. No dobrze, krzywe nuty kończą luty. To nasz dzisiejszy leitmotiv. Leitmotiv nie jest angielskim słowem, przypominam, kotom. Tu będzie dużo krzywych nut, chociaż krzywych w sposób niezamierzony, podejrzewam. Metale tego nie wytrzymają. Pan pochodzi, a właściwie pochodził, nie wiem czy żyje czy nie, ale te nagrania są dosyć stare. Pochodził, nie powiedziałem skąd, tak? Z Tajlandii. Z Tajlandii pochodził, zwie się Sroeng Santi. ขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลงลงบางขึ้นแต่เย็นไปลงขอนแยงขอบฟ้าไม่แดงก็ไม่ยอมลงถึงใครจะห้ามมันก็ไม่ฟังมันขึ้นไม่ยังถึงใครไล่ส่งรู้หรือเปล่าว่าอะไรกันรู้หรือเปล่าว่าอะไรกันนั่นคือพระจันทร์น้ำมันขึ้นมันลงขึ้นขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลงบางคืนตอนเช้าหลังเจ้าไก่โหพลุบพลุบโผล่ขึ้นโลไม่ลงพอตกตอนเย็นอ่อนเรียวอ่อนแรงสีเปลี่ยนเป็นแดงดูเหมือนกระดงรู้หรือเปล่าอย่าเดาเดี๋ยวผิดรู้หรือเปล่าอย่าเดาเดี๋ยวผิดคือพระอาทิตย์เช้าขึ้นเย็นลงขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลงลงไอ้ อย่างที่สามเลี้ยวสามรายการมันขึ้นพวดพลาดขึ้นแล้วไม่ลงทำไมจึงขึ้นขึ้นจริงไม่รู้ได้แต่ยืนดูเห็นขึ้นจงจงรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรก็สินค้าเมืองไทยละขึ้นไม่ยอมลงขึ้นขึ้นลงลงลงลงขึ้นขึ้นไม่ยังไม่ยืนขึ้นขึ้นลงลงไอ้อย่างที่สามเลี้ยวสามรายการมันขึ้นพรวดพลาดขึ้นแล้วไม่ลงทำไมจึงขึ้นขึ้นจริงไม่รู้ได้แต่ยืนดูเห็นขึ้นจงจงรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรรู้หรือเปล่าว่าคืออะไรก็สินค้าเมืองไทยละขึ้นไม่ยอมลง No, obstawiałbym, że to początek lat 70. Pan pochodzi z Tajlandii, a zwie się Sroeng Santi. I to wszystko chyba jest wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, bo staram się wstawiać na bieżąco, żeby potem nie było niepotrzebnych pytań do redaktora. A co to było grane? No jak ktoś spojrzy, jak ktoś potrafi włączyć internet, to się dowie, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No i tam sporo krzywych nut chyba było. Zgodnie z dzisiejszym leitmotivem, krzywe nuty kończą luty. W sprawach różnych można pisać, ale tylko jeszcze przez kwadrans. Zresztą o tej porze nie sądzę, żeby ktoś miał wenę, zapał, animusz do tworzenia błyskotliwych i ważkich listeli i smyków. No, o tej porze mogą być zazwyczaj poczciwe. W sprawie słuchania. Samotnie, tudzież w różnych konfiguracjach. Żona z dziećmi. Kochanka śpi za ścianą. A ja mogę w spokoju posłuchać strefy. Pozdrawiam doktor M. Tyle, że lekarz. No cóż. Jeszcze coś mieliśmy ciekawego? Pewnie tak. Ale jak ja z tego potoku korespondencji wybiorę to, o co mi chodziło? O, pan Józef chyba jeszcze raz pisze. Słucham strefy od zawsze. Jak dotąd podobało mi się jedno, słownie jedno, nagranie. Riba zespołu Kawasaki Tripe. No to w takim razie gratulujemy samodyscypliny, samozaparcia, żeby przez tyle czasu słuchać i nie znaleźć wielu rzeczy dla siebie. Podziwiamy. Strefa @polskieradio.pl 71335. O, znowu będą krzywe nuty. Trochę. Ten zespół pochodzi z Rumunii. Zwie się Szuje Paparude. Good morning. coda verbală, atacă frontal. Cuvintele lance te bagă în spital. N-o să ne oprim, avem zeamă de scandal. Profeția e că vorba bate gândul la final. Acum o să începem, dăm drumul la semnal. Urechea te iubește dacă e spiritual. Întreburi pe față în eterul local. Profeția e că vorba bate gândul la final. czuję paparudę. Tak się nazywa ten rumuński zespół i też jest wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, żeby każdy mógł sobie znaleźć muzyczną rybę w sieci i nadążyć za tym, co jest grane w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Szuje paparudę. Rumunia. No dobrze, patrzę na zegar. 3 minuty z lekkim okładem do końca audycji, więc podejrzewam, że pozostało nam się tylko pożegnać. Mam nadzieję, wierzę w to mocno, że spotkamy się w tym samym gronie, a nawet powiększonym za tydzień o tej samej porze, czyli w nocy z piątku na sobotę w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. A żegnamy się i to już nie będzie z krzywymi nutami, tylko tak normalnie po rock'n'rollowemu prosto z mostu żegnamy się po norwesku.